Եր գիծական մանրապատումներ։ Քիթ Կոկորդի և ականջի լոնդոնյան նշանավոր բժշկին հարցրին, թե ինչու է մինչև հիվանդին նայելը հարցնում, հիվանդը ճաշին ինչ է կերել, դա ինչ կապ ունի քթի, կոկորդի և ականջի հիվանդության հետ։ Մի անգամայն ուղակի կապ, ելնելով պատասխանից, ես որոշում եմ իմ ստանալիք հոնորարի գումարը։ Աղջիկը գալիս է ժամադրավայր, տղան ծաղիկներ է մեկնում նրան։ Բայց սիրելի, սրանք արհեստական ծաղիկներ են։ Իհարկե, դու միշտ այնքան ես ուշանում մեր ժամադրությունից, որ ոչ մի կենդանի ծաղիկ չի դիմանա այդքան ժամանակ։ Լոնդոնի մի փոքրիկ ճաշարանում հաճախորդներից մեկը հարբած վիճակում հանում է կողքի կախարանից մի վերարկու և սկսում է դժվարությամբ հագնել։ Դուք պարոն Սմիթն եք։ Ոչ, իսկ ինչ է որ։ Ներեցեք, բայց ես տեսնում եմ, որ դուք հագնում եք պարոն Սմիթի վերարկուն, իսկ Սմիթը ես եմ։ Ահ։ Փողոցում լալիս է մի փոքրիկ տղա, տարիքավոր միկին խղճալով հարցնում է. Ինչու ես լալիս փոքրիկը։ Ես հայրիկիս եմ կործրել։ Իսկ դու վախենում ես, որ առանց նրան չես գտնի ձեր տունը։ Չէ, ես կգտնեմ, բայց հայրիկն առանց ինձ չի գտնի։ Շոքենավի նավապետը դիմում է ուղևորներին։ Պարոնայիկ, ովքեր ձեզանից աղոթել գիտեն։ Ես իհարկե, ասում է ուղևորների մեջ գտնվող պաստորը։ Ուրեմն դուք հաղոթեք, իսկ բոլոր մնացածները թող հագնեն փրկարար օղակները։ Մեզ մոտ մի օղակ պակասում է։ Ակումբիս տուն վերադառնալով ամուսինը երկար ժամանակ ինչ-որ բան է որոնում։ Դու այդ ինչ ես որոնում։ Բենզին, բաճկոնիս վրա ինչ-որ բից կա, ուզում եմ մաքրել, իսկ ամբողջտան մեջ մի կաթիլ բենզին չկա։ Այ տեղն է, ես քանի անգամ եմ ասել, որ մեզ անհրաժեշտ է ավտոմեքենա գնել։ Մի ջահել աղջիկ խոստովանում է ընկերուհուն։ Ես կուզեի դառնալ հռչակավոր կինոդերասանուհի, որպեսզի ամբողջ աշխարհը խոսեր իմ մասին։ Ընկերուհին տարակուսանքով նայում է նրան և ասում. Բավական չէ, որ քո մասին խոսում է ամբողջ փողոցը։ Բարոն Կիպլինգը որոշում է ամուսնանալ 18 տարեկան դերասանուհու հետ։ Ընկերը համոզում է նրան այդ քայլը չանի։ Մտածիր սիրելիս, 10 տարի հետո դու կլինես 72 տարեկան, իսկ նա 28։ Եվ հիանալի է, այն ժամանակ ես նրանից կբաժանվեմ և նորից կամուսնանամ 18 տարեկանի հետ։ Մարդատար մեքենան հասնում է Խաչմերուկին։ Մայթի մոտ ոչ մի ազատ տեղ չգտնելով, վարորդը ստիպված է լինում մեքենան կանգնեցնել հետիոտն երթևեկության ճանապարհի վրա։ Վերադառնալով նա տեսնում է մեքենայի մոտ կանգնած ոստիկանի։ Վճարեք տուգանքը, իսկ հետագայում մեքենան հետիոտն երթևեկության ճանապարհին կանգնեցնելիս խնդրում եմ չմոռանաք մեքենայի բոլոր դռները բաց անել, որպեսզի մարդիկ կարողանան նրա միջով անցնել։ Այսօրվա մեր քարոզի թեման կլինի ստախոսությունը։ Ո՞վ է ձեզնից կարդացել Սուրբ Մաթեոսի ավետարանի 79-րդ գլուխը։ Համարյա բոլորը բարձրացնում են ձեռքները։ Ահա թե ինչ։ Սուրբ Մաթեոսի ավետարանի 79-րդ գլուխ ընդհանրապես գոյություն չունի։ Ժամացույցի գործարանում մի մարդ պիտի ընդունվեր որպես պահակ։ դուք կարող եք երաշխավորություն ներկայացնել, մեզ պետք է այնպիսի մարդ, որի ազնվությունը հաստատվի։ Կարող եք հանգիստ լինել, ես 3 տարի պահակ եմ եղել լողավազանում և ոչ մի կաթիլ չեմ գողացել։ Մի զինվորի ամբողջ ընտանիքը մահանում է ավտոմոբիլային աղետից։ Սպան կանչում է սերժանտին եւ ասում. Հայտնեք այդ խեղճին, բայց որքան կարելի է նրբանկատությամբ։ Կարող եք վստահ լինել ինձ վրա։ Սերժանտը շարք է կանգնեցնում իր դասակը եւ հրամայում. Այն շարքայինը, որի ամբողջ ընտանիքը մահացել է ավտոմոբիլային աղետի ժամանակ, մի քայլ առաջ։ Ոչ ոք առաջ չի գալիս։ Սերժանտը հրամայում է։ Շարքային բուժան արտահերտ պահակության հրամանը չկատարելու համար։ Կուբա բարաբանչիկը որոշեց ինչ գնով է լինի վերջ տալ ամորի լինելուն և ամուսնանալ։ Այդ նպատակով նա գնաց հայտնի խնամախոս պան Կրուպնիկի մոտ։ Թանկագին պան Կրուպնիկ, դուք պետք է ինձ համար հարսնացու գտնեք։ Ճիշտն ասած, ես հատուկ ցանկություններ ունեմ, այն է, հարսնացում պետք է լինի հարուստ, գեղեցիկ և լավ ընտանիքից, որովհետև անկեղծ ասած, ես ինքս այդ բոլոր արժանիքներից զուրկ եմ։ Ես ապալուն չեմ, հարստություն չունեմ, իսկ ինչ վերաբերում եմ ծակմանը, ավելի լավ է լռել այդ մասին։ Այո, ես ունեմ հենց ձեր ուզածին համապատասխան հարցնացու։ Աղջիկը գեղեցիկ է, երազային, հարուստ է, ինչպես Ռոտշիլդը, եւ ամենալավ ընտանիքից։ Այ հիանալի է։ Բայց նա մի փոքրիկ պակասություն ունի։ Մի պակասությունը դժբախտություն չէ, բայց ինչ պակասություն է դա։ Դե, տարեկան մի ժամ նա դառնում է փոքրինչ աննորմալ։ Տարեկան միայն մի ժամը կարելի հանդուրժել։ Ես համաձայն եմ, իսկ զուր ժամանակ չկորցնենք, գնանք նրա մոտ։ Հիմա դա հնարավոր չէ, պարոն բարաբանչիկ։ Ինչու՞։ Մենք պետք է սպասենք, մինչև հասնի նրա աննորմալության ժամը, և այն ժամանակ միայն գուցե նա համաձայնվի ամուսնանալ ձեզ հետ։ Երիտասարդ ամուսինները առաջին տոնի արթիվ հրավեր են սարքում։ Ես շատ կուզենայի, որ երեկոն տպավորիչ լիներ, բայց դժբախտաբար քիչ փող ունենք։ Ընդ որում ես գիտեմ, թե ինչ կանենք։ Ինչ։ Կաղամբով կարկանդակ պատրաստիր, իսկ հյուրերին կասենք, որ նախ կարկանդակ, իսկ հետո հնդկահավ կլինի։ Եվ ինչ կստացվի։ Ամեն բան հիանալի կլինի։ Երեկոյի կեսին դու հանկարծ վեր կթռչես սեղանի մոտից և կվազես խոհանոց։ Ես կհարցնեմ, թե ինչ է պատահել, և դու այն ժամանակ հուզված և վշտացած ձևանալով կասես, հնդկահավ ահիրվեց, և իհարկե հնդկահավի փոխարեն կաղամբով կարկանդակ կբերես։ Ամեն ինչ արվեց այնպես, ինչպես պայմանավորվել էին։ Հյուրերը նստեցին սեղանի շուրջ, բոլորն էլ հիանալի տրամադրություն ունեին և աշխույժ ծրուցում էին։ Հանկարծ երիտասարդ տանտիկինը պոկվեց տեղից և վազեց խոհանոց։ Ինչ է պատահել, ինչ որ բան է այրվել։ Այո, այրվել են կարկանդակները։ Մի երիտասարդ սենյակ վարձեց բոլոր հարմարություններով ու սնունդով։ Գիտեք, իմ նախկին տանտիրուհին աղի արցունք էր թափում, երբ ես նրանից հեռացա։ Ինձ հետ այդպիսի բան չի պատահում, ես փողը սկզբից եմ վերցնում։ Վերջապես դուք աշխատանքի եկաք ժամանակին։ Այո, որովհետև ես թութակ եմ գնել։ Թութակը ձեր ինչին է պետք, չէ՞ որ դուք անցյալ շաբաթ զարթուցիչ եք գնել։ Ճիշտ է, բայց նրա զանգն ինձ չէր կարողանում արթնացնել, դրա համար էլ ես թութակ գնեցի։ Հիմա այդ գիշերները ժամացույցը դնում են թութակի վանդակի մոտ։ Առավոտյան նրա զանգն արթնացնում է թութակի, և այն խոսքերն, ինչ որ դրանից հետո ասում է թութակը, կարող է նույնիսկ մեռելներին էլ ոտքի հանել։ Շինարարությունում նախաճաշի ընդմիջում է, Բանվորներից մեկը պայուսակի ցանում է նախաճաշը եւ դժգոհությամբ քրտմնջում։ Դարձյալ երշիկով բուտերբրոդ, սա արդեն անտանելի է։ Մի ամբողջ ամիս միևնույն բանը։ Իսկ ինչու կնոջը չես ասում։ Պատվիրիր թող ուրիշ որևէ բան պատրաստի։ Ինչ կնոջ, ես ամուրի եմ։ Իսկ ով է քո նախաճաշը պատրաստում։ Ես ինքս։ Բժիշկը նայեց այցելուին և հանձնարարեց ամեն գիշեր քնելուց առաջ մի բան ուտել։ Ինչպես թե, երբ վերջին անգամ ես եղա ձեզ մոտ, դուք կտրականապես արգելեցիք քնելուց առաջ ուտել։ Այդ երկու ամիս առաջ էր, իսկ դուք գիտեք թե դրանից հետո ինչքան է առաջադիմել գիտությունը։ Գյուղական անասնաբուժի մոտ է գալիս մի գյուղացի, Սանդից բռնած բերելով իր քնկոտ ու պառավ ձի։ Բան բժիշկ, մի խորհուրդ տվեք, մի բան արեք, այս ծույլը բոլորովին չի ուզում աշխատել։ Անասնաբույժը ինչ որ բան է սրսկում ձիուն, մի րոպե հետո ձին պոկվում է տեղից և սրընթաց վազում։ Ինչքան պետք է վճարել։ 50 զլոտ։ Բան բժիշկ, ստացեք 100 և ինձ էլ սրսկեք։ Իսկ ձեզ ինչու։ Որպեսզի կարողանամ հասնել ձիուս հետևից։ Փոքրիկ Յասայի հայրը հուզված մտնում է կնոջ սենյակը։ Ինչ է պատահել։ Յասան հարցնում է, թե ինչ բան է հարցնացու, ես ինչպես բացատրեմ նրան։ Դե ասա, որ հարցնացուն դա այն կինն է, որին խոստանում են այն ամենը, ինչ որ նա չի ստանում ամուսնանալուց հետո։ Խոսում են հանրախանութի երկու աշխատողներ։ Բորոսովսկին բոլորովին խլացել է, ես կարծում եմ պետք է նրան թոշակի ուղարկել։ Ինչ եք ասում, շատ ավելի լավ կլինի նրան փոխադրենք հաճախորդների բողոքների բաժինը։ Երեկույթում մի երիտասարդի ծանոթացրի երկու աղջկա հետ։ Պարելով նրանցից մեկի հետ, երիտասարդը հարցրեց. Ո՞վ է այդ այլանդակար արածը, որ ձեզ հետ էր, հա՞։ Օհ, դա իմ քույրն է։ Ներեցեք, ներեցեք, ես միանգամից չնկատեցի ձեր նմանությունը։ Ինչից եք գանգատվում։ Ես բժիշկ, խոսում եմ քնի մեջ։ Դուք ամուսնացած եք։ Ոչ։ Դե եթե ամուսնացած չեք, ձեր այդ պակասությունը ոչ ոքի չի խանգարում։ Այո, այդպես է, բայց մեր դիրեկտորը ժողովներում շարունակ ուշադրություն է դարձնում ինձ վրա։ Մնակարան է ներխուժում մի ավազակ և դանակով սպառնալով երիտասարդ տանտիրուհուն կոչում է։ Անմիջապես ասեք, որտեղ են փողերը, եթե չէ կսպանեմ ձեզ։ Իսկ եթե ասեմ, դուք ինձ ձերք չեք տա։ Դա այո, ձերք չեմ տա։ Երթվեք։ Երթվում եմ։ Փողերը խնայողական դրամարկղում են։